Thank you. Thank you. Thank you. esatto. Sack Knabe Finheit Pop. Doch zonder probleem. Hij komt in de klok. Kunst op brood. Mijn, daar bleef iemand hangen, want hij vond het wel fijn. Hij komt niet op de stoel. Wat vriendelijke lui, die gaven de slaapwaks, gedurende een buik. Hij vierde een feest en had veel plezier. Maar werd weggejaagd door het ruik van een stier. Dus hij ging weer verder, weer in zijn gebouw. Soms liep hij voor dagen onder de zon en onder de maan. Toen landde hij in Spanje, een heel warm land. Daar was hij wel bang aan de hand. Hij ontmoet die mensen die je hier zelden ziet en trok met ze op, zong soms een lied. En een van die gasten was blind, klein en dik. Je zult het niet geloven, die kerel ben ik. Daarom ook vertel ik dit verhaal aan u. Ik had kunnen wachten. Maar ik heb liever nu Jan namelijk. Oh ja, dat is waar. Dat was zijn naam voor een Nederlander. Heel niet raar. Hij liep op een dag over een donkere pad. Daar wachtte twee individuen die al veel hadden gejat. Zij stonden verscholen tussen bomen en struiken. Het leek nota bene wel een vispijn. Ze hadden geweren en knuppels ook. Ze sprongen naar Jan en hoewel die nog dood. Hij wilde wel vechten, maar kon niet het beslechten. Ook al werd hij nog kwaad, het was reeds te laat. Om zo'n rover die kwaad. Jan duurde in slaap. En werd wakker met een jaar, zonder rugzak en broek, ook zijn schoenen op zoek. Hij moest zich redden, met alleen maar zijn kiel. En hij kon niet gaan klagen, met zijn eigen onreine ziel. Nee, het moraal nu mijn vrienden, is duidelijk, u ziet, wat u niet wil dat u geschiet. Doe dat ook een ander niet. We'll be right back. swerve of shore to bend of bay, brings us by commodious vehicles of recirculation back to house, castle and environment. Sir Tristan, Violet d'Amores, over the short sea, at Passancor we arrive from North Armorica, on the side of the scratchy isthmus of Europe Minor, to further fight his peninsulate war. Nor had Top Sawyer's rocks by the stream Oconee exaggerated themselves to Lawrence County's gorges, while they went doubling their mumper all the time. That two bitches on the English camp and them. Nor a voice from a fire billows mish mish to Tough Tough toward Pitrick. The whole thing is smoking like a mourner boat. The thing is smoking like a mourner boat. Not yet, though very soon after, had a kid's cat buttoned a bland old Isaac. Who have shared with my sister and myself many a happy children's life. Not yet, though walls fair in Venice were so sisters Ross with Twone, Neth and Joe. And fried that morn, take the glory. And fried that morn, take the glory. Brought a pack of pass mouth had jam or shan, brewed by Arclight and Rory End, to the raging row was to be seen ring some on the ass of face. The fall. Baba ba do do do da caminaron con punto ron ron ron ron ron ron ron ron. Of a once Wall Street old bar is retailed early in bed and later on life, down through all Christian minstrelsy. Methought as I was dropping a stick, some part of non-man wears, please, and it was between the pay and the week. I heard the zero hour as towards the office. The great fall of the offal entailed at such short notice the shoot of Finnegan, or solid man, that the humpty heel head of himself promptly sends an inquiring one well to the west in quest of his dumpty dumptos. Upturned pike point and places at the knock out in the park where oranges have been laid to rust upon the green since Devlin's first loved Livy. Clashes here of whales, gen wands, oystery gods, gagging fishy gods. Where the Baudelaire's partisans are still out to mouth master Malagas McCranes and the Ferdens catapulting the cannibalistics out of the void boys of Woody Head. Essie gates and boomering strums. Saws brute, be me fear. Sanglorian safe, arms of with arms, appalling. Killy kill killy, atone atone. Cutlies, what cachels aired and ventilated, what bidding me to laughs induced by what to go to tap soothers, what true feeling for dares hay air with what strong voice of fools jig up. Oh, hear, hear how half sprawled met the dusked the father of fornicationists, but stars and body, how half faint spawned most high heaven the sky sign of soft advertisement. Which was is, I saw it, there were sewers, The oaks of old, now they lie in peat, yet elms leap where asks lay. Four of you but will, rise you must, and none so soon either shall the forest, for the nuns come to a set-down secular finish. Oh,